मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की दे रही है मंजिल।